sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 17 września, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Dobre wiadomości dla Wrocławia i Opola. Według synoptyków woda płynąca od Raciborza nie przeleje się przez wały. Zagrożone są natomiast inne miasta i miejscowości, w tym Oława, gdzie trwa zabezpieczanie wałów. Polskie Radio udostępniło muzykom z Wrocławia swoje studio w Warszawie. Na odcinku od Raciborza do Wrocławia oraz w Opolu nie prognozuje się przelania wody przez wały, informuje o tym dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Robert Czerniawski. Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu szef IMGW mówił, że w wyniku cofki Bystrzycy, Oławy i Ślęzy mogą wystąpić lokalne podtopienia. W Opolu kulminacja wezbraniowej fali pojawi się jutro po 18, a prognozowany stan wody wyniesie ponad 6,5 metra. Z kolei w Oławie, jak wyjaśniał szef IMGW, gdzie przepływ będzie się odbywał bardzo blisko korony wałów, istnieje ryzyko powodzi. Ostrzeżenia występują dla Odry, Zlewni Bystrzycy, Kaczawy, Bobru, Ślęzy, Oławy, Dolnej Nysy Kłodzkiej, Widawy i Nysy Łużyckiej. Natomiast w rzekach do Rzecza Wisły sytuacja się uspokoiła i nie ma zagrożenia. Wspomniana Oława przygotowuje się na nadejście fali wezbraniowej. Do miasta zostało skierowanych 100 żołnierzy. Mieszkańcy są zaniepokojeni. Czekamy na tą falę, nie? Co będzie? Spodziewaliście się, że tak wysokiej wody? Nie. Nie. Nie, groźnie jest. Oby już więcej nie było tego tu. Wody? Wody. Ale też jeszcze nie przyszła fala. No, ja wiem, że w Lewinie jest coś, dopiero tam idzie. Rozumiem, że takie z buty to teraz tutaj obowiązkowe ubranie. Myślę, że troszeczkę wyższe by się przydały. Jeszcze? Tak. Ludzie są ewakuowani? Znaczy byli, była możliwość ewakuacji ludzi, ale widzę, że część ludzi zostało. No teraz chyba jakieś pretensje nawet są, że nikt się nimi nie interesuje, ale spokojnie, myśmy to byli do 12 w nocy wczoraj, czy nawet byłeś do pierwszej i można było możliwość wyjścia stąd, także to też trochę nie rozumie ludzi, że do ostatnią chwilę. Z mieszkańcami Oławy rozmawiała Beata Makowska. Głuchołazy to jedna z pierwszych miejscowości, która została zalana przez powódź. Woda już tam opadła. Teraz trwa sprzątanie. No sprzątamy, jeszcze raz sprzątamy, a niektórzy nie mają tej możliwości jeszcze. Ile godzin pracujecie dziennie? A ile się da się? Ja tutaj mieszkam. Ulica Sikorskiego. Tutaj było około, że auto już prawie były podtopione. A czy ty się bałaś? No tak, bo już się bałam, że nas podtopi. Jakie tutaj straty u pani? Jesteśmy w przepięknej kwiaciarni, kwiaty ocalały, ale widzę, że... Ale dumnie, widzi pani, tutaj z mężem w ogóle nie mogliśmy drzwi otworzyć, a jak żeśmy otwarli, to jeszcze woda się wylewała. Woda wdarła się do Głuchołaz w niedzielę. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. W serwisie Trójki zmieniamy temat. Parlament Europejski domaga się wyjaśnień od Niemiec w sprawie zaostrzonych kontroli na granicach. List w tej sprawie wysłał przewodniczący Komisji do Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Swobód Obywatelskich. Nasza korespondentka dowiedziała się tego od europosła Platformy Obywatelskiej Bartłomieja Sienkiewicza, który wnioskował o specjalne posiedzenie komisji. Uważamy, że ten krok podjęty bez konsultacji na tak długo jest de facto reakcją czysto polityczną na problemy wewnętrzne rządu niemieckiego, a nie odpowiedzią na jakieś dodatkowe zagrożenia. Europoseł nawiązywał do niedawnych wyborów w Turyngii, w których zwyciężyła antyimigracyjna i prorosyjska Alternatywa dla Niemiec. To pierwsze zwycięstwo tej partii w wyborach do Landtagu. Polskie Radio solidaryzuje się z muzykami z Wrocławia i udostępnia im swoje studio w Warszawie. W związku z zagrożeniem powodzią i ewakuacją instrumentów z Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, koncert słynnego skrzypka Szunskie Sato i Wrocławskiej Orkiestry Barokowej przeniesiony został do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Od kilku dni instrumenty przenoszone są na wyższe kondygnacje Narodowego Forum Muzyki, mówi Agnieszka Wróblewska, menadżerka Wrocławskiej Orkiestry Barokowej. Duża część sal znajduje się pod ziemią, w związku z czym ta ewakuacja jest konieczna. Jeszcze wczoraj do Narodowego Forum zjechała grupa artystów z całej Europy, ponieważ planowaliśmy w piątek koncert z wybitnym skrzypkiem Szunska Sato. Ten koncert odbędzie się w Warszawie, w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, mówi wicedyrektor Dwójki Piotr Matwiejczuk.

any future suffering. In the pines, no one's not shivering. I'm chilled to the bone by a photo of him smiling. Can you see? Vastness of my anger. Can you see? Can you see? Can you see me? God, what a lonely. Z albumu Viewfinder Wendy Eisenberg na początek drugiej godziny HCH. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Jeszcze do 23 jesteśmy z Państwem. I to był fragment opowieści niezwykłej, opowieści o wzroku i widzeniu. To Can You See, Can You See Me było nie bez powodu. płyta zebrana właśnie pod kątem takich opowieści o widzeniu, o perspektywie, o wzroku, włącznie z opowieścią związaną z chorobą Bacha, który cierpiał na zaćmę, któremu tę zaćmę operowano, ale nieudolnie, na tyle nieudolnie, że wdała się infekcja i przepłacił to życiem słynny kompozytor. Ja przyznaję się, że odkrywam tę artystkę od pewnego czasu. Wendy Eisenberg i jej kolejne płyty pokazują jej ogromny talent piosenkowy, bo może bardziej na początku znałem ją jako po prostu gitarzystkę świetną, ale to jest kolejny album, który no, udowadnia, że to jest nie tylko świetna instrumentalistka, ale także wokalistka pisząca znakomite utwory i to wszystko gdzieś tam zawsze jest spięte jakąś opowieścią, to ma klimat i taki bardzo, powiedziałbym, indywidualny rys. I potem jak też obejrzałem, wysłuchałem jej koncert w Warszawie, to też inaczej zupełnie reagowałem na to. No i duży zespół jej towarzyszy tutaj, bo momentami septet mamy na tej płycie. Rozbudowany skład z sekcją dętą, z wspaniałym kontrabasistą Tyronem Allenem, który się tutaj popisywał w pierwszej części utworu. Zupełnie inaczej niż na ostatniej płycie, prawda? Takiej piosenkowej, zupełnie, skupionej, zupełnie, właściwie bardzo introwertycznej, kiedy coś tak opowiadała o sobie bardziej szeptem. A tutaj jest ten szept, ale też są aranżacje i są inne instrumenty. Słucha się tego świetnie. To teraz, cóż, powoli opowiadamy historię przeszłości, ale zanim dojdziemy do głównego tematu, to jeszcze nowość z ostatnich właściwie dni, tygodni. Jeden z najważniejszych zespołów szeroko rozumianej muzyki industrialnej i postpunkowej, czyli Throbbing Gristle. Zespół opublikował swoje archiwa, kolejne, w wytwórni Mute Records. No może kolejne to nie jest najlepsze słowo, ponieważ one pojawiają się, ale nie tak często jak w przypadku innych zespołów, ale tutaj akurat opublikowano dwie płyty. My sięgamy dzisiaj po album, który przedstawia nagrania zrealizowane już po reaktywacji zespołu Throbbing Gristle w roku 2004. Wtedy ta reaktywacja nastąpiła. To był materiał na początkowo wyłącznie dostępny podczas bodaj amerykańskiej trasy koncertowej, która odbyła się w roku 2009. Zresztą to była pierwsza trasa w ogóle w historii tego zespołu. Występy i w Nowym Jorku, i na festiwalu Coachella. I to był album, który przynosił nagranie zarejestrowane na żywo w Londynie w czerwcu 2007 roku. Teraz ten materiał pojawia się w całości i na kompakcie, i na płycie winylowej. Zatem The Third Mind, The First Movement, Throbbing Gristle. Yeah. przyznaję, jakoś wciągnąłem się w tę płytę. The Third Mind Movement, Chubbin Gristle z roku 2007. Sesja, koncert wydany najpierw w Stanach Zjednoczonych, teraz na płycie winylowej i kompaktowej już powszechnie dostępnej. Jest jeszcze jedno wznowienie sprzed laty. Może kiedyś będzie pora albo w innej audycji także pojawi się. No bo to jest taka, powiedziałbym, grupa pomnikowa, do której zawsze się odnosimy. I dla nas równie ważna. Ważna jak Sex Pistols prawie. Chociaż prawie, albo a, chociaż momentami dla niektórych gatunków bardziej. Teraz przenosimy się jeszcze głębiej w przeszłość. Kilka lat wcześniej, w roku 2004, ukazała się płyta Warp Walks and 20th Century Masters. Spotkanie na jednej scenie muzyki elektronicznej i orkiestry. Co z tego wynikło? O tym więcej opowiemy po skrócie wiadomości. Na razie Aphex Twin, grany przez London Sinfonietta. Aphex Twin był kompozytorem tego utworu, utworu numer 2 na fortepian preparowany. Program trzeci Polskiego Radia jest 22.30. Serwis Trójki. Wydanie specjalne. Artur Ewertowski, zapraszam. W centrum Oławy trwa wyścig z czasem. Miasto przygotowuje się na przejście fali kulminacyjnej. Tej nocy ma być jasne, czy wały wytrzymają i czy woda przejdzie dalej, nie wlewając się do miasta. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Patryk Kuniszewicz. Jeszcze, do tyłu, jeszcze! Chcemy wysypać piasek, żeby zrobić miejsce dla wywrotek z piaskiem. Nie przeszkadzajcie teraz. Dobra, okej. Przechodzimy do tyłu, wszyscy ze szpadlami. To ja w takim razie młodzież zapytam, która się wszystkiemu przygląda. Długo tutaj stoicie? No tak od 16. Cały czas? Tak. Pomagamy, co? Trzeba pomagać. No właśnie widzę, że każde ręce są potrzebne. Przyjechał świeży piasek, worki są gotowe. Staramy się pomagać ile możemy, zawsze to coś. Super, fajnie, że tutaj jesteście. I co, całą noc? No jak najdłużej, ile będzie trzeba, tyle będziemy. Kulminacyjna fala powodziowa wysoka na 7,5 metra dojdzie do Oławy jutro około 5 rano. W tej chwili najpoważniejsza sytuacja jest w Lewinie Brzeskim w województwie opolskim. Miasto znalazło się w 90% pod wodą, która sięga nawet 2 metrów. Ewakuowano prawie 400 mieszkańców. Rząd ma do dyspozycji 2 miliardy złotych na pomoc dla powodzian, poinformował premier. Donald Tusk dodał, że już teraz widać, że miliard nie wystarczy. Zwróciłem się do ministra finansów, żeby też już przestać się łudzić, że środki, które udało się do tej pory wygospodarować, wystarczą. Ten miliard powinien wystarczyć na tę doraźną pomoc typu 10 tysięcy, ale straty w infrastrukturze, za co będzie państwo odpowiadało, albo samorząd, już nie mówiąc o samych mieszkaniach, są gigantyczne. Szef rządu zapowiedział też pomoc funduszy europejskich. W czwartek przewodnicząca Komisji Europejskiej ma złożyć wizytę w Polsce. Ursula von der Leyen ma być na terenach dotkniętych powodzią. Koleje Dolnośląskie informują, że jutro od rana pojadą autobusy komunikacji zastępczej do Kłodowy-Zdroju i Kłodzka, a także do miejscowości na tych liniach. Chodzi o Bardo, Polańce-Zdrój, Duszniki-Zdrój i Lewin-Kłodzki. Dzisiaj po 15 zaczęły kursować pociągi na trasie Wrocław-Główny, Bielawa-Zachodnia. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. To był serwis Trójki. A my w HCH wracamy teraz do koncertów, które odbyły się w roku 2003 i 2004 i płycie, która wówczas się ukazała. Muzyka, która połączyła wielką klasykę XX wieku z twórczością artystów związanych z wytwórnią Warp. Thank you. Square Pusher i The Tide w wykonaniu London Sinfonietty pod dyrekcją Stefana Asburiego. To tym razem już cała orkiestra. Wcześniej wspominałem London Sinfonietty. Grał tam tylko w utworze Aphex Twina pianista Clive Williamson. No oczywiście na preparowanym fortepianie. I ta historia bardzo ładnie nam się tutaj rozpoczyna, czyli przenosimy się i do roku 2003, kiedy 10 marca w Royal Festival Hall w Londynie odbył się słynny koncert, który połączył London Sinfonietta, czyli jeden z najsłynniejszych londyńskich zespołów orkiestrowych, specjalizujący się, powiedziałbym, w muzyce XX i XXI wieku, z artystami nagrywającymi wówczas dla wytwórni Warp, wytwórni elektronicznej, wytwórni, która pokazywała, że muzyka elektroniczna nie musi służyć wyłącznie do tańca. To już tak mówiąc w skrócie. Co wynikło z tego spotkania? To jest właśnie to, o czym chcielibyśmy Państwu powiedzieć. Spotkanie, które pokazało, że tak naprawdę te dwa światy świetnie gdzieś obok siebie istnieją, świetnie ze sobą kontrapunktują i co więcej, artyści ze świata Warpa przeniesieni na skład instrumentalny brzmią zupełnie nieźle. No tak, okazało się, że są paralele między tym, co pisał Aphex Twin i tym, co robił John Cage. Tutaj zestawiono ze sobą myślenie o preparowaniu fortepianu. Są paralele pomiędzy Square Pusherem a Conlonem Nancarrowem, którego utwory tworzone były właśnie na zespół niemożliwy, na maszyny, które grają, nagrające maszyny, utwory, których nie mógłby wykonać żaden zespół, przynajmniej teoretycznie. W praktyce to bywa różnie i czasami może. Czy też utwór Edgara Vareza, który sobie wyobrażał przyszłość muzyki trochę bez człowieka już, takiej perkusyjnej, opartej na brzmieniu. Co prawda zespół gra 13-osobowy perkusyjny, ale jednak jest to muzyka z zupełnie innego świata. Utwór Ionization, który zresztą za chwilę wybrzmi, utwór, który zainspirował Franka Zappę. Pierwszy utwór, który kupił, pierwsza płyta winylowa, którą kupił Frank Zappa. I to z jednej strony. Na tych koncertach, które odbyły się nie tylko w Londynie, ale także w kilku miastach Wielkiej Brytanii, a później także na świecie, pojawiała się ta wielka klasyka XX wieku. John Cage, Giorgi Ligeti, Conlon Nancarrow, Steve Reich, Karlheinz Stockhausen, Vares i do tego utwory artystów elektronicznych Warpa, które były opracowywane na instrumenty, na orkiestrę. Czyli jakby trochę przenoszenie tego, co tak naprawdę u zarania miało brzmieć zupełnie inaczej. Czyli muzyka elektroniczna, która była zamknięta, była precyzyjnie opracowana, której nie można było, powiedziałbym, interpretować na wiele sposobów, ponieważ ona została zamknięta, mówiąc już prosto, w puszkach, w syntezatorach. Nagle okazało się, że ona brzmi zupełnie inaczej. To trochę mi także przypomina pewne historie związane z naszym Poletkiem, czyli z utworami elektronicznymi, elektroakustycznymi, tworzonymi w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia, które po latach były odtwarzane przez artystów, przez zespoły. Ale to była właśnie, to był efekt tego, co zdarzyło się w Londynie tych 20 lat temu. No tak, mieliśmy koncerty w Londynie, w Liverpoolu, w Brighton. Materiał z tych koncertów właśnie tworzy tę płytę. Płytę wydaną 18 września 2004 roku dokładnie. No a to, co się działo później, to jest cała historia przeróżnych wykonań i nowych wersji, bo te utwory dalej, utwory z katalogu Warpa dalej inspirowały, dalej je przenoszono na partytury orkiestrowe i dalej wykonywano kolejnych wykonawców. I tu się jedna historia, znaczy tu się nic nie kończy właściwie, tu się zaczyna zupełnie nowy strumień pomysłów na koncerty w muzyce współczesnej. To sięgnijmy po klasyczny utwór Edgara Vareza, Ionization, w wykonaniu, które zabrzmiało w Liverpool Philharmonic Hall 27 marca 2004 roku. Gra London Sinfonietta. Edgar Varèse, Ionisation, klasyka wielka XX wieku, brzmi cały czas znakomicie. London Sinfonietta, dyrygował Jurjen Hempel, nagranie z marca 2004 roku, które połączyło się na płycie warpowskiej z klasykami w wytwórni Warp, z elektroniką przeniesioną na instrumenty akustyczne. Później materiał, właśnie inspiracja podejmowana przez wiele festiwali, między innymi festiwal Telling Sounds w Warszawie. Były aranżacje utworów artystów z Warpa, aranżacje orkiestrowe. No i później Sacrum Profanum. Parokrotnie tam były prezentowane różnego typu podejścia właśnie do tej brytyjskiej sceny elektronicznej. Między innymi jeden z koncertów odbył się w 2014 roku, czyli 10 lat po premierze płyty. Czyli mieliśmy właściwie taki maraton płytowo-koncertowy z Krakowem, także w roli głównej. Teraz właściwie już na zakończenie dzisiejszego wydania HCH, bo czeka nas dłuższy fragment muzyki. To będzie zespół, który istnieje z przerwami, owszem, ale bardzo długo. Co prawda jest frakcja nowsza, frakcja starsza, ale ogólnie formacja istnieje od roku 1971, powstała w Hamburgu i nazywa się Faust i była flagowym zespołem całej fali krautrocka, czyli niemieckiej fali muzyki lat 70. I ten zespół cały czas działa, ten zespół cały czas nagrywa i dowodem tego jest album, który wyszedł w ostatni piątek. Płyta nazywa się Blickwinkel, czy też Blickwinkel w zasadzie. Cały czas w podobnym składzie, cały czas z lekko odświeżoną formułą krautrocka. To jest bardzo bliskie momentami duchem tym eksperymentom muzyki współczesnej, dlatego że oni się tym inspirowali na początku lat 70. Zresztą tak było przecież z innymi również zespołami niemieckimi, którzy pielgrzymowali do Stockhausena. Stockhausen pojawił się przecież na płycie Warpa, o której przed chwilą rozmawialiśmy. Kończymy z Faustem na zakończenie. Agnieszka Łukasiewicz i my, Bartek Chaciński i Jacek Hawryluk. Do usłyszenia za tydzień. Thank you.